بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. تكندليا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد, تكندليا انا كتاب تشيتو تشا عقيده الاسلاميه, العقيده الاسلاميه من الكتاب والسنه الصحيحه. Tukiwa katika anwaa shirku al-akbar, namna shirki kubwa, kitabu ambacho kimewekwa katika mlango wa maswali na majibu. Na mlango huu wa shirki kubwa, swali kwanza, hal nastaghithu bil amwati au al ghaibina, je, tunafaa sisi kuomba kuokolewa kwa watu waliokufa na watu ambao hawapo? Jawabu, la nastaghithu bihim, haturuhusiwi sisi kuomba kuokolewa kutoka kwa watu hao waliokufa wala kwa wale ambao hawapo katika mazingira yetu. Bali nastaghithu billahi, tunatakikana sisi kuomba kuokolewa kwa Allah peke yake, na sio kupitia kwa watu wengine au viumbe vingine. Qala ta'ala, anasema Allah, walladhina yad'una min dunihi min dunillahi, na wale wanayemuomba kinyume cha Allah, la yakhluquna shay'a, cha ajabu ni kwamba wale wanaoombwa hawajaumba chochote, wa hum yukhlaqun, nao wameumbwa. Ikiwa wao ni viumbe kama nyinyi, basi hakuna haja kiumbe kumuomba kiumbe, wakati yule aliyemuumba aliyewaumbeni nyote mpo, yupo Allah subhanahu wa ta'ala. Amwatun ghayru ahya'i, wanaoombwa wenyewe wamekufa wala hawako hai. Wama yash'uruna ayyana yub'athun, na wala hawajui lini watafufuliwa. Sasa kuna haja gani kungangania makaburi ya watu waliokufa ambao nyinyi mwataka wakusaidieni ama wakuondoeni katika shida mlizokuwa nazo? Suratul Nahl aya 20 mpaka 21. Waqala azza wa jalla, pia Allah anasema, ittastaghithuna rabbakum, kumbuka kipindi mnamuomba Mola wenu akuokoeni na shida na hali za uadui wa makafiri katika vita vya Badri, fastajaba lakum, na Allah akawapokea maombi yenu na akakujibuni yale ambayo mmemuomba. Suratul Anfal aya 9. Waqala sallallahu alayhi wasallam, pia mtume akasema, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu, ewe Allah uliyekuwa hai, ewe Allah msimamizi wa kila jambo, kwa rehema zako naomba niokolewe. Hii ni dua katika dua maathura ambazo katufundisha bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, dua ambazo zimebeba khairi nyingi na mambo mengi. Unasema, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu, aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn. Andika hiyo dua. Nalaju. Ambu soma dua. Imekuja katika njia nyingine, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ayn wa aslih li shani kullah la ilaha illa ant. Ni dua za kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ayasimamie mambo yako na shughuli zako na mipango yako. We usifanye hata dogo la kupepesa jicho, usilifanye, mwachie yeye. Lakini hili litakuwa jepesi kwako pale ile akida ishakaa kwenye moyo wako na unaamini Allah ni msimamizi wangu. Itakuwa jambo rahisi kabisa. Kama hilo bado, utakuwa unaomba kwa mdomo na moyo unakata. Lakini lakini soma hivyo hivyo. Haiendi. Kwa hiyo tunaomba kuokolewa na matatizo anayeweza kuyaondoa ni Allah na hakuna mwingine zaidi yake. Swali lingine la pili anauliza, hal tajuzu istighatha isti'anatu bighayri Allah, je, najuzu kuomba msaada kwa asiyekuwa Allah? Jawabu, la yajuzu, la tajuzu, haifai kuomba msaada kwa asiyekuwa nani? Allah tabaraka wa taala. Ikiwa msaada ule mwanadamu ana uwezo nao, kama vile kumuomba mwenzako maji ya kunywa au niazime kalamu au naomba daftari, mwanadamu si ana uwezo wa kukusaidia kwa hilo? Wafaa kumuomba mwanadamu msaidizi, msaada ambao anaumiliki yule mwanadamu au ana uwezo nao. Lakini pia hata yule mwanadamu utakapokuwa muomba hilo ambalo ana uwezo nalo, watakikana wewe katika moyo wako uamini na uitakidi kwamba hana uwezo wa kukupa hicho mpaka Allah afanye nini? Umeshaelewa vizuri. Kwa hiyo na yakini kwamba natakiwa kumwomba msaada ni Allah, na nikimwomba Allah, Allah atamwambia huyu anipe. Na huyu atanipa. Yaani ukishaweka itikadi hiyo na utapewa kweli. Lakini mwenyewe akasema, "Ah, ngoja nijaribu." Jaribu Allah hajaribii. Allah yuko hayuko kwenye majaribio. Wadalilu kaulullahi ta'ala iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ni wewe Allah tu ndiye ambaye sisi tunakuabudu na ni kwako tu tunaomba kusaidiwa. Na nyie wana harakati muende kusaidiwa wapi? Umoja wa Mataifa. Eh? Matokeo yake mnaharibu dini. Sura al-Fatiha aya 5. Bali pia wa kaulu sallallahu alayhi wasallam tubi anasema sallallahu alayhi wa alihi wasallam idha sta'anta, pindi utakapoomba kusaidiwa, utakapohitaji kusaidiwa, fasta'in billah, muombe Allah akusaidie. Omba msaada kwa Allah. Unataka chumvi, muombe Allah. Si dua ya hayu ya qayyumu birahmatika astaghithu aslih li, nitengenezee mimi sha'ani kulla, mambo yangu yote. Chumvi imu ama haimu? Mkaa umu au haumu? Samaki zimu hazimu? Matembele yamu hayamu? Kulla shay, Allah nitengenezee mambo yangu yote. Wala takilni ila nafsi tarfata, usiniachie mimi kufanya japo kupepesa jicho nisifanye. Yote nifanyie wewe basi. Kila ukishika hicho pesi, ukishika hicho pesi, ukishika hicho pesi, yanaenda tu. Lakini wakati unamuomba Allah hilo, ipo hivyo ndani ya moyo wako? Hiyo maana iko ndani ya moyo wako kwamba ndivyo? Kama haipo, hamna kitu. Hautafikia daraja la uwezo wa kuwa wewe ukiomba utapewa, ila kabla ya kuomba upewe, wewe mwenyewe kwanza alokuambia Allah, ninapenda kukuona katika fardhi zangu tano uwepo. Nimekuwajibishia hili nikuone unalo. Nimekukataza hili nikuone umeacha. Halafu nikuone uko karibu na mtume wangu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi ukiniomba nitakupa. Sasa masharti ya kuomba na kupewa hatujatimiza, tutapewa vipi? Sitakuwa ngumu? Hadithun hasan sahihu. Sual, hal nasta'inu bil ahya? Je, tunaomba, tunaweza kuomba msaada kwa waliokuwa hai, wanadamu wenzetu? Jawabu na'am, fi ma yaqdiruna alayhi, ndio kwa yale ambayo wana uwezo nayo. Wana uwezo kupa chumvi, samaki, mboga, ugali, wali, chai, maji, kukuazima 200, 500, 1000, 20, 30, 100,000. Sawa. Lakini kuponyesha ugonjwa hawawezi. Kukuletea afya hawawezi. Kuzuilia kifo hawawezi. Kukuletea kifo hawawezi. Eleka vizuri. Qala Allahu ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Allah sema saidia nini katika mambo mema na mambo ya kumcha Allah. Katika mambo mema, kupeana mitaji, kupeana chakula, kupeana maji ya kunywa, kupeana nguo, mambo mema, au sio? Wattaqwa, mambo mema, mambo ya ucha Mungu, kufundishana ibada, kufundishana swala, kuhimizana katika khairi, kupelekana katika durusi, kusaidiana kununua vitabu, kusomeshana, utaawana na albirri wattaqwa. Wala taawanu ala alithmi wal udwan. Msisaidiane katika madhambi wala kwenye uadui. وقال صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. الله يكتك kumsaidia mja wa kitabu kwa sletu puzi tafuta kitabu. والله في عون العبد, الله يكتك kumsaidia mja wake, yani Allah yuko karibu kukusaidia wewe. Allah ni mwenye kukusaidia wewe. Ma kana al-abdu, muda ambao yule mja atakuwa fi auni akhihi, katika kumsaidia ndugu yake. Yani wewe kile unavyowasaidia ndugu zako ndivyo na Allah anavyokusaidia wewe. Maneno haya mtume tufaa sisi tuwe wepesi kusaidiana. Tukiwa tunaamini tunapowasaidia wenzetu ndio sisi Allah anafanya nini? Anatusaidia. Sio mpaka kwa yale tunayojua aweza kutusaidia kwa mengi ambayo sisi hatujui. Waweza kwa wewe unatembea una maradhi ya kifafa lakini hayakuangushi. Ushaelewa? Aliyokustiri asikuangushi ni nani? Sababu unawasaidia watu. Kayastiri. Kayastiri. Kimya. Ana dalili za kifafa huyu. Haanguki. Mbona haanguki? Lakini anazo zote. Umeshaona? Ana madonda ya tumbo huyu. Lakini alhamdulillah anakula. Una madonda ya tumbo usile hichi usile. Ah, mimi nitakula bwana. Unakula. Safi. Umeshaona? Yaani wewe bila Allah anaweza kukuondolea vitu vingi sana lakini ni kwa sababu ya juhudi zako kuwasaidia ndugu zako. Ukifikiria hadithi kama hizi unaogopa. Mtu anakuambia shekhe naomba 500 watoto nyumbani sijapata mkaa mpaka sasa hivi na unao 10,000 haina kazi. Basi inakuja hadithi hii inakusukuma toa hiyo mpatie ndugu yako. Huyu ni kwa mtu mwenye imani. Asiyekuwa na imani hii wewe kutwazimu wazunguka kuomba omba tu. Umeniambia mimi na mwingine utaenda utamwambia umejuaje? Eh? Wapo watu wanajulikana wanapita duka kwa duka. Wale sawa wale wa duka kwa duka. Huyu anakusanya kodi ya mapato kila siku. Huyo anaweza kumwambia na yeye atakipewa 50 nakubali akipewa 100 nakubali. Kwa sababu anajua yeye anakusanya sokoni anazunguka maduka anazunguka. Lakini kuna watu mashallah kweli. Shaka samahani bwana. Nimepungukiwa nauli naenda sehemu fulani. Niongezee 200. Nauli shingapi? 1,000. Wewe una ngapi? Na 800. Leti hizo 800 zako hapo. Ah, 1,000. Usijali nikimpa huyo kala. Nikimpa huyo mwizi. So kazi yako hiyo, kazi yako nikusaidia wenzako. Simuelewa vizuri. Wallahu fi auni al-abdi. Allah yu katika kumsaidia mja wake ma kana la abdu fi auni akhihi. Muda yule mtu atakuwa yuko karibu kuwasaidia ndugu zake. Wewe kile unavyowasaidia ndugu zako ndivyo na Allah anavyokusaidia wewe. Na watu wakishajua wanasaidiwa ndio wamehamia hapo moja kwa moja. Hiyo tabia ya wanadamu nayo sasa. Sindaka vizuri. Tabia ya wanadamu wakishajua wanasaidiwa mahala fulani foleni. Hawa ni wanadamu wasiokuwa na akili sawa sawa. Wewe lazima uone haya wewe kila siku unaenda kumuomba mwenzako. Si yupo Allah wa kumuomba bwana. Eh? Dharura sawa. Sio ndio vizuri. Mjoke mpaka matajiri wakakiri wakakariri sasa. Mmoja jamaa kaingia na kanzu yeye kaja kuomba. Mustadhi hawa bwana. Au wanazunguka hawa. Akikuona bao. Ora bao. Basi. Wewe tajiri kana visenti vyako alafu utaniona kama nitakuja. Na wao ukisuaomba wanachukia tena. Sasa mbona usemi kama kuna shida? Nikisema watangaza. Sasa nikiwa wanadau wako hivi. Eh, hasa walotunukiwa vijisenti senti. Hasa walotunukiwa vijisenti. Au sio vijisenti ni masenti. Ni vijisenti tu. Huyo karibu mwenyewe alikuwa na vijisenti itakuwa wa kwetu. Sasa wewe jenga mazingira mwenyewe kwa sababu watu wamegawanyika katika hali hizi mbili asailu walmahrum. Kuna mtu anaomba na kuna mtu haombi. Ana shida, anatamani kuomba lakini sema hapana. Ya sababu yeye akitaka anipe akitaka basi. Sasa huyo msaidie ndugu yako. Tumeshafahamiana vizuri. Kwa hali utakayokuwa nayo bwana mimi uwezo wangu ni kukutoa hapa mpaka pale. Naomba nifanye hili peke yake. Mimi uwezo wangu hilo siliwezi, lakini naweza kufanyia hili, nafanya hili. Lakini vile unapokuwa karibu kuwasaidia ndugu zako, ndivyo Allah anakuwa karibu kukusaidia. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Naam, rawahu Muslim. سؤال هل يجوز النذر لغير الله ان يجوز كويك نذير كو اسيكو الله ان يجوز كويك نذير كو اسيكو الله الجواب لا يجوز النذر الا لله جواب لكم هيفاي كويك نذير اسيكو الله لقوله تعالى وقول يا الله نسيمة رب إني نذرت لك ما في بطني محررا على زقوم زناني هذا منينه امرأة عمران مماك مريم ممكن مزي عمران مزي عمراني هو يسم مزي عمراني باباك موسى تفوتي هو عمراني ومريم amwambia rabbi mola wangu inni nadhartu mimi nimeweka nadhiri kwako inni nadhartu laka nimeweka nadhiri kwako anaweka nadhiri kwa nani kwa Allah kwa nadhiri haifai isipokuwa kwa nani kwa Allah ma fi batni namweka nadhiri aliyemo ndani ya tumbo langu muharrara nitamtoa huru kwa ajili ya kufanya khidma dini yako awe mtumishi wako alipomzaa falamma wadat alipozaa yule mtoto akazaa mtoto gani? Mtoto wa kike. Akamwambiaje Allah? Inni wada'tuha untha. Wallahu a'lamu bima wada'at. Wa laysa adh-dhakaru kal untha. Wa inni samaytuha Maryam. Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytani ar-rajim. Mtume asema hakuna ambaye shetani hajamgusa ila Isa na mama yake. Wengine wote ibilisi kachezea. Wote, hata mtume mwenyewe. Ibilisi mama anapozaa mtoto, ibilisi anakuletea kitoto kingine cha kijini. Unanyonya huku na yeye ananyonya huku. Unakuwa naye. Ambao hawakupatwa na shetani. Shetani hakuthubutu kusogea kwenye ziwa la mama yake. Ni Isa ibn Maryam na mama yake Maryam. Hawa wawili shetani hajagusa. Ni watukufu si watukufu? Kwa dua ya mama. Mnafikiri yule mama wakati anaomba hii dua alikuwa mama muuza sokoni mjanja mjanja tuete? Alikuwa baba bwana taqii, alikuwa mama mcha Mungu. Alipomzaa kweli akazaa mtoto mwenyewe wa kike Maryam. Mzaa mtoto wa kike? Basi atakuwa mtu, atakuwa mfagiaji wa msikitini. Atafagia katika nyumba za Allah. Atakuwa anahudumia nyumba ya Allah. Eh? Simjui jina lake. Israiliyati inataja majina mengi sana. Mtume hajataja jina lake lakini anaitwa Mraatu Imran. Yapo majina anataja lakini sio nani. Maana yake haya usahihi wa moja kwa moja. Sasa yule mama alipomzaa mtoto, mtoto alipokuwa kashaacha kunyonya tayari amekuwa anaweza kukaa peke yake, nani atamlea? Kio kafili. Nani wa kumlea mtoto? Sasa nani atamsimamia yule mtoto? Watu wakapiga kura. Nani atamlea yule mtoto? Na hapo wanasimamia wanasiasa kwamba hata Maryam walipigiwa kura, nani wa kumlea? Akamlea Zakaria. Sasa kura yao walitupa kalamu kwenye maji. Alafu kalamu zizame itakayokuwa juu ndio itakafanya. Kwanza kalamu kitoka kwenye maji tazama. Zile zikazama. Sasa utasema ndio utasala na wenyewe kuingiza vikaratasi kwenye masanduku ya kura. Mtu tofauti hata vifanani jamaa. Hayo wana harakati jamaa. Wakipata kaupenyo tu wanaingia. Kaupenyo tu washaingia. Si kura hii. Muona kura hii. Eh? Ulipiga kura kwenye Qur'ani ulipiga kura. Yeye amesema kupiga kura haramu. Unapiga kura za wabunge jamani. Eh? Ndio hiyo hiyo. Kwa hivyo Maryam mama yake alikuwa mcha Mungu na Maryam mwenyewe alikuwa mcha Mungu na mtoto wake alikuwa nani? Kwa mcha Mungu. Na family yake walikuwa wacha Mungu. Zakaria alikuwa na umri mkubwa hajapata mtoto. Siku ameingia kwa Maryam, anamkuta Maryam kwenye mihrabu yake mle chumbani anakula chakula. Simsimu wake na hakuna aliyempelekea chakula. Na yeye Zakaria ndiye anayepeleka chakula kwa Maryam. Chakula kile hajakipeleka yeye, kimetoka wapi? Hawa Maryam ana laki hada. Mtu kati chukuli. Maryam wanamjua Allah. Chukuli kimetoka kwa Allah. Chukuli kimetoka kwa Allah. Ikamrejeshe sasa. Na mimi na umri huu sijapata mtoto. Atanipa tu. Kamuomba Allah mtoto akampa. Ikiwa ameweza kuleta chakula si msimu wake. Atashindwa kunipa mtoto si wakati wangu wa kuzaa tena. Mke kashakuwa mkongwe. sikuzi mama zetu akifika miaka 30 40 45 50 watazaa tena? Si miaka 50 ndio mnakuzaa tena? Mama kazaa mzee. Zakaria mwenyewe mzee wakapata mtoto Yahya. Tampataje huyo? Mshaka Zakaria mwambia, "Allah, hebu nipe dalili basi." Maana hebu nipe dalili ambazo mimi wala zikianza hizo dalili, mimi nitajua sasa napata mtoto sasa. Akamwambia, "Hautaweza kuzungumza na watu. Utakuwa mtu wa tasbihi tu." Akajikuta hawezi kuzungumza habari zingine. Yaani habari zingine haziji. Hawezi kusema tasbihi, adhkari. Akampata mtoto, na mtoto mwenyewe hakupewa jina la baba yake wala la mama yake, alipewa jina la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akamwita Yahya. Allah ndo kampa jina Yahya. Yes. Hivi kama ingepatikana katika zama zetu mtu akapewa jina la Allah, hivi ingekuwaje ufahari yake? Eh? Alafu wale hawakujifakhiri namna walipokuwa wacha Mungu. Na leo sisi mtu akifanana na jina tu na sharifu basi خلاص. Imekuwa kosa kubwa. Simeleka vizuri. Kwa hiyo wale walikuwa na historia nzuri, lakini kwa historia zao zile nzuri na ucha Mungu wao kwa karibu na Allah zikapelekea watu waanze kuabudu. Watu wakaabudu kweli. Mawali hawa wanafaa kuabudiwa, wakaombwa wao. Sahihi. Wa kauluhu sallallahu alayhi wasallam la kauli ya mtume, man nadhara an yuti' Allah, atakayeweka nadhiri ya kumtii Allah falyuti'hu, basi yamtii Allah. Wa man nadhara an ya'siyahu, atakayeweka nadhiri ya kumuasi Allah fala ya'sihi, basi yasi asibuasi Allah. Rawahu al-Bukhari. Nimeweka nadhiri ya kusoma maulidi, nifanye au usifanye? Kwa nini? Wakati maulidi na mswalia mtume, natoa sadaka, watu watasoma Qur'ani, watatoa mawaidha, kwa nini nisifanye? Kwa nini nisifanye? Kwa sababu maulidi ni kumuasi nani? Ni kumuasi Allah. Maulidi ni katika bida, na bida ni katika kumuasi nani? Katika kumuasi Allah. Kwa hivyo haifai kwa Muislamu kufanya maulidi kwa sababu ya nadhiri. Na ukiweka nadhiri kufanya maulidi usifanye. Mtu anaweka nadhiri ni kifaulu nitalia ugali chini. Eh, yuko dada mmoja aliweka nadhiri. Na kweli akaweka ugali chini kwa kala. Wewe hukubwa huo. Nadhiri za ajabu hizi hazifai jamani. Naam. Nadhani leo tuishie hapa. Tuje tuendelee sala tano hapo inshallah. Allah akipenda. Tusome na kitabu kingine. Kutokana na wakati wetu namna ulivyokwenda tumechelewa kidogo. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Oh, yeah.